Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 25. sözü, yani Mucizat-ı Kur'aniye Risalesini, Kur'an-ı Kerim'in bir mucize, çok yönleriyle bir mucize olduğunu gösteren, ispat eden bir Kur'an bahsini okuyacağız. Ben müsaadenizle bir giriş olarak bir iki konuyu arz etmek istiyorum. 19. yüzyıl Batı'da kilisenin ilim ve akıl karşısında kabuğuna çekilme dönemi olmuştur. Papazlar daha önceleri makul olmayan pek çok meseleyi teslimiyet içindeki insanlara kabul ettirmekte zorlanmıyorlardı. Evet, Hristiyanlık kendi içinde bir takım çelişkiler içeriyordu. Fakat papazlar halka bunu anlatmakta, kabul ettirmekte zorlanmıyorlardı. Çünkü halkta bir muhakemeden, sorgulamadan ziyade bir teslimiyet hakimdi. Ama akıl ve bilim çağı gelince insanlar çekinmeden her şeyi sorgulamaya başladılar. Hristiyanlığa sonradan girmiş olan bir takım yanlış inançları insanlara kabul ettirmek de böylece zorlaştı. Batı'da Hristiyanlığın parlaklığı gitti, rengi soldu. Çünkü vaktinden önce veya vaktiyle yapmaları gereken tasfiyeyi, tasaffiyi, temizlenmeyi, arınmayı Hristiyanlık gerçekleştiremedi. Eğer gerçekleştirebilseydi elbette akıl ve bilim çağı Hristiyanlığı da İncil'i de hiç çekinmeden bağrına basacaktı. Ama bunu vaktiyle yapamayınca bilim ve akıl çağı dini, yani Hristiyanlığı ve İncil'i sarstı. Böylece onun parlaklığı gitti, rengi soldu. Gerçek Hristiyanlığın, insanların türettiği Hristiyanlıktan ayrılma ve batıl inançlardan temizlenme zamanı gelmişti. Evet, yani bu olayı öyle menfi bir şekilde de değerlendirmeye gerek yok. Aslında bu durum, yani bilim ve aklın zamanının gelmesi, çağının gelmesi Hristiyanlık içinde bir şanstı. Yani arınma zamanı gelmişti, tasaffi zamanı gelmişti. 20. yüzyılda Batı'yı taklit eden İslam ülkelerinde de dinsizlik akımları maalesef yayıldı. Aslında bu dinsizlik akımına kapılıp gidenler ne Batı'yı tanır, ne dini bilir, taklitçi insanlardı. Batı'yı sadece taklit ettiler. Yani Batı'nın felsefelerini de tam kavramadılar, anlamadılar. Nasıl geliştiğini de anlamadılar. Onlar sadece Batı'nın Hristiyanlıkla mücadele ettiğini gördüler. Bizdekiler de İslamiyet'le mücadele etmek gerektiğini zannettiler. Vay safa, ne kadar yanlış. Onlar büyük bir cehaletle İslamiyet'le Hristiyanlığı aynı kefeye koydular. Dinsizlikte Batı'yı taklit ettiler. Komünistlikte Rusları taklit ettiler. Bizdekiler esasen ne komünist oldular gerçekte, ne de Batı'nın bilim ve felsefesini anladılar. Buna karşılık hem İslam'ı iyi bilen, hem felsefeyi iyi bilen Üstad Bediüzzaman gibi kamil bir mürşit, gelen akıl ve bilim çağını bütün kalbiyle alkışlıyordu. Evet, din adına, Kur'an adına alkışlıyordu. Bu çağda bütün meselelerini akıla ve bilime tasdik ettiren Kur'an'ın yıldızının daha çok parlayacağını, bütün insanlığın onu tanıyacağını ilan ediyordu. Evet, her ne kadar bazıları Kur'an'ın çağı geçti gibi bir zehaba, bir anlayışa kapılsalar da, üstadımız aksine diyordu ki, gelen çağ Kur'an'ın çağıdır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri çocukluğunda bir rüya görmüştü. O rüyada Ağrı Dağı patlayarak yıkılmış, o sırada yüksek bir ses üstada, icazı Kur'an'ı beyan et. Kur'an'ın Allah sözü olduğunu ispat eden bütün belgeleri açıkla, demişti. Üstad bu rüyayı, ileride büyük değişimlerin, inkılapların yaşanacağını ve Kur'an'a hücum edileceğini, kendisinin de Kur'an'ın birçok yönleriyle mucize olduğunu ispat edeceği şeklinde anlamıştı. Doğruydu. Çok doğru, güzel efendim tabir ve tespit etmişti. Gerçekten de üstadımızın gençliğinde İngiliz Sömürgeler Bakanı'nın avam kamerasında Kur'an'ı Müslümanların elinden alamazsak onlara hükmedemeyiz demesi ve bunu gazetelerin yazması işte bu belgedir. Demek Kur'an'a hücum edilecekti. Demek üstadımızın da Kur'an'ı Allah sözü olduğunu, Kur'an'ın Allah sözü olduğunu herkese göstermesi lazımdı. İşte bu risale 25. söz ve daha pek çok makaleler üstadımız tarafından bu maksatla kaleme alındı. Üstadımız emindi, Kur'an-ı Kerim'i iyi biliyordu. Bu bakımdan daha baştan şöyle dedi: elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken, başka bürhan aramak aklıma zait görünür. Elde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? Ben şöyle tercüme edeyim müsaadenizle. Elimde Kur'an gibi baki bir mucize varken, akılları ikna için başka bürhan aramam. Elimde Kur'an gibi bir bürhan-ı hakikat varken, inkarcılara bürhan göstermek için zorlanmam. Onları ikna için katiyen daralmam. Evet, değerli kardeşlerim. Bu Mucizat-ı Kur'aniye Risalesinde zikredilen ayetlerin, sözü edilen, konu edilen ayetlerin çoğu, ya dinsizler tarafından tenkit konusu yapılmış, veya fen okuyanlar tarafından itiraza uğramış veya cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. İşte bu 25. söz, o ayetlerin hakikatlerini ve nüktelerini, inceliklerini, manalarını öyle bir tarzda beyan etmiş ki, dinsizlerin ve fen bilimcilerinin kusur zannettikleri noktalar, İcazın lemaatı ve belagat-ı Kur'aniyenin kemalatının kaynakları olduğu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş. Yani Kur'an hangi noktada, hangi ayetinde bir tenkide maruz kalmışsa, yanılarak, bilinmeyerek, esas manası ve derinliği ve ufku anlaşılmayarak tenkide maruz kalmıştır. Üstadımız, o itiraz edilen ve kusur zannedilen noktaların ne kadar harika konuları ihtiva ettiğini bu risalede göstermiştir. Bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeden kat'i cevaplar verilmiş. Şimdi Mucizat-ı Kur'aniye Risalesinin baş kısmından okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. De ki, eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir mislini, bir benzerini getirmek, yapmak için bir araya gelseler, hayır, onun bir benzerini getiremezler, bir benzerini yapamazlar. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَحِيرًا Birbirlerine güç verseler, birbirleriyle yardımlaşsalar, birbirleriyle akıl, fikir birliği yapsalar bile buna muvaffak olamazlar. İşte Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Değerli kardeşlerim, elbette böyle fevkalade mucize olan bir kitabı çok basite almak doğru değil. Yani kolayca onu anlarım, kolayca onun her yönden mucize olduğunu fark ederim demek doğru değil. Mesela Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin diğer mucizelerinden bir iki tane düşünürsek, mesela çölde susuz kaldıkları bir zamanda dua ederek Efendimizin duasıyla yağmurun yağması gibi, mübarek parmaklarına, ellerine dökülen suyun, efendim bereketli bir çeşme gibi gürül gürül akarak susuz develere, susuz insanlara çeşme olması gibi. Pek çok böyle mucizesi vardır. Bunları anlamak için bir zorluk yok. Bunları anlamakta bir zorluk yok. Bunlar kolay anlaşılır. Çünkü göze hitap ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim akla hitap ediyor. Onu anlamak için elbette düşünmek, öğrenmek, incelemek lazım. Bizim de en büyük eksiğimiz böyle ciddi konularda efendim biraz kendimizi zorlama eksikliğimiz var. Eğitim eksikliğimiz var, düşünce eksikliğimiz var. Onun için Kur'an'ın mucize olduğunu, yani katiyen insanların Kur'an benzeri bir kitap yazamayacaklarını, yapamayacaklarını, dolayısıyla Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü olamayacağını, Kur'an'ın onun sözü olamayacağını, kesinlikle Allah sözü olduğunu ispat etmek de, efendim onu anlamak da yine bir gayret ve biraz da ilim ister. Üstadımız bu konuda kendi çağında ilmi olmayan, birçok savaşlarla, efendim fakirlikler sebebiyle cahil kalmış, kendi çağının insanlarına Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu göstermek için bu tevafuklu Kur'an'ı sadece diyor gözleri olan tabakaya göstermeye çalıştık. Yani Allah isimlerinin alt alta geldiği, yazıldığı bir Kur'an-ı Kerim'i o zamanın insanlarına göstererek adeta şu mesaj verilmiş. Allah sözü olmayan bir kitapta böyle tevafuklar olamaz. Evet, bu Kur'an'ı görenler böyle bir kanaate sahip olurlar. Bu da yeter. Onların imanlarının kurtulmasına ve Kur'an aleyhinde yapılacak suikastların bertaraf edilmesine bu kadar bir kanaat, bu kadar bir inanç yeter. Sonra sadece kulağı olan insanlara da üstadımız hitap ediyor. Yani onlara da şunu hatırlatıyor. Kur'an-ı Kerim'i dinleyen herkes anlayabilir ki, Kur'an'ın sözlerinin, cümlelerinin akışı, onun ahengi, onun musikisi hiçbir kitapta yoktur. Beşerin, insanların sözlerinde o musikiyi, o ahengi bulamazsınız. Demek ki bu kitap insanların yazabileceği, söyleyebileceği bir söz değildir. Allah sözüdür. Onlara da bu kanaati verir. Onlar için de bu kanaat, bu iman o zaman için yeterli gelir ve gelmiştir. Zaten müminler, Müslümanlar Allah kelamı olduğuna inanıyorlardı. Sadece onlara biraz daha kat'i kanaat verecek bir şeye ihtiyaçları vardı. Üstad da onlara dikkat çekti. Ama artık ilim sahibi olan ve ciddi ciddi Kur'an hakkında araştırma yapmak isteyenlere 25. söz harika bir bahçedir. Harika bir fuardır. Onun içinde gezip efendim çok fevkalade güzel dersler alınabilir. Üstadımız Kur'an'ın tarifiyle başlamış. Müsaadenizle şimdi onu okumaya başlayalım. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? El cevap, Kur'an şu büyük kainat kitabının ezeli bir tercümesidir. Şu büyük kainat kitabının ezeli bir tercümesidir. Ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisidir. Değerli kardeşlerim, bir kere üstadımız burada kainatı, şu içinde yaşadığımız bütün gökyüzüyle beraber yer kürenin de içinde olduğu büyük alemi bir kitap olarak görüyor, bir kitap olarak gösteriyor. Okunması gereken bir kitaptır kainat ve insan bu kitabı hakkıyla okuyabilecek tek canlı varlıktır. Okumakla görevliyiz. Bu kainatın kitabını okumakla görevliyiz. Peki, kainat nasıl bir kitaptır? Nasıl bir kitaptır ki ben kainata, bu aleme baktığım zaman bir yazı görmüyorum? Değerli kardeşlerim, buna bir misal vereyim ve bugün dersimizi bununla kapatalım. Biz Edirne'de 2. Bayezid Külliyesi'nin camiinde tahta kapılardan, pencerelerin ahşap kapılarından yazılar ve motifler kopya ediyorduk. Onları yenilemek için. Biz kağıda onları kopya ederken yazı ve motif iç içe bir güzellik teşkil ediyordu ve o sırada hem Türklerden bazı öğretmen arkadaşlar bize yardım ediyor, hem de İngiliz bir aile, karı koca bizi seyrediyordu. Bizim çıkardığımız bu yazıları, ki Peygamber Efendimizin hadisleriydi, sosyal içerikli, hepimizin ihtiyacı olan, konuları ihtiva eden hadisi şerifler, Efendimizin sözleriydi. Yani Allah'ın rızası, anne babanın rızasındadır gibi hadisler vardı. İngilizler dediler ki, bunlar ne kadar güzel süslemeler. Biz onlara dedik ki, bu sadece süsleme değil, bu aynı zamanda yazıdır. Hayret ettiler, biz burada hiç yazı görmüyoruz dediler. Çok güzel çizilmiş çizgiler görüyoruz, estetik çizgiler görüyoruz. Evet, onlara motif gibi görünen ve estetik çizgiler şeklinde görünen şey Peygamber Efendimizin hadisleriydi, yazıydı. Bizim hüsnü hattımızdı, hattatlar yazmıştı. İşte değerli kardeşlerim, kainat bir kitaptır ve kainata bakan herkes ilk anda kainatı bir yazı, bir kitap, bir sayfa, bir tablo olarak görmeyebilir. Onu kimisi tezyinat görür, kimisi yiyeceği şeylerle dolu bir sofradan ibaret zanneder, kimisi birçok canlı varlıkların iç içe yaşadığı bir alemden ibaret görür, ama onların aynı zamanda bir yazı olduklarını, bir mana ifade ettiklerini ve bu mananın, bu yazının okunması gerektiğini anlamayabilirler. Adeta Çin yazısını okuyamamak gibi ve onları kargacık burgacık çizgilerden ibaret zannetmek gibi bir şeydir bu. Değerli kardeşlerim, şimdi dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte Kur'an-ı Kerim'in kainatı nasıl okuduğunu ve onun manasını bize nasıl tercüme ettiğini konuşacağız. İyi günler diliyorum.